lolu ben parti la ya subhanallah lolu ben parti li ci ñi jamm xol mu indi leneen afa a alakum adh-dhakara wa lahu al-untha mbaadu yeen de ngeena japp ni yeen goor ñi yeen ko mom yalla nak mom mom ngeen seddel ko jigeen ni parce que lolu mi ngi koy waxe ci kanam ci ay ci kanam innal ladina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al unsa ni geumul yalla dañuy wax ne malaika ay jigen la hein wa mota di de question bo moy di poser une question sur le sexe des anges oko jow jow poser d'ailleurs amul jariñ lolou moy première chose wa benen bi moy en tout cas du jigen duñ ay jigen wa ndax dañ ni geumul yalla ñoy wax ne ni geumul allah xere ñoy wax ni jigen lañ sa borom nak subhanahu wa ta'ala dani alakumuz zakaru wa lahul unsa est ce yeen di ngeen jël pour walane lool concept la duñ japp won ni xam nga loolu du jëm juñu jaamu mais concept la ay idée la yu ñuy jaamu yu wuté presque alcorane ak sunna ñu jël yalla ne mom mom joom yu jigen ni yalla ko mom ñun doomi goor yi lañ mom ha mom la wax fele ci sourate az-zukhruf ne waja'alul malaa'ik ha ne nako la ko waxe waja'alul malaa'ikata alladheena hum 'ibaadur rahmaani innaa ashhadu khalqahum fa satatubu shahadatu ma yas'aluna avant mu ko wax na wala te xolal après ay bobu lim ci tek wala insha'allahu man khalaqa as-samaawaati wal arda la yaquluna allah pour wax la ne la ñu maam yoy concept bi ñom dañ koy jaamu ñom dañ japp ni malaaika yi ñom ay jigeen la manam ko mu nek ay concept keur cela veut dire que bepp idée bu wuté ak alcorane ak sunna nga diko top yang koy jaamu surtout bu fekkene dene dafa aju ci aqida ci passeport ba pare aju ci nga xamantene manam mode de vie la parce que ñom mode de vie bobu daf leen yobbi won moy wa iza bushira ahadum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawm min su'i ma bushira bihi ayum sikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab sama borom ne sa ama yahkumun wa iza bushira sa'in dan begal ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci jigen dom ju jigen zalla da ngay gis mu dal lendum wajhuho khar kanam muswaddan nek aji ñuul kuk wa huwa te mom kazimun mi ngi andak meru tara tara tara tara yatawara day laqatu sax min al qawmi ci gaay ci def nit ne min su in ci sababuk lu bon li nga xamne ma bushira bi li xamne mom lañ ko deggal nouvelle bañ ko jox sa borom ne da leen ko beggal bon donte beggal ko manam mën na nek rek tek rek nouvelle quoi voilà annonce mais mën na nek tamit ne beggal manam sa borom dafa japp ne lolu lolu lu bax la mbitti la warona indi ñom ñu japp ne lu bon la di xalaat nanu mu way ayum sikuhu ala wuni ndax da koy tii andak torox tangé gi mu di muy andal bu ko tii ak wala bok yadussuhu da koy sul fi turab ci sul sa borom sa aka ñew ma yahkumuna liñu atté wo ñu delu ci sa sortu najmu wala sax nañ delu ci sortu yusufa parce que fofu da ngay gis ay bobu daf ni ñoñu ay tour la wala ci sortu najmu nañ delu sortu najmu ala kulli hal ñaari ay la yo xamni kaf dañuy dem de père lo wax ci fe mën ko wax ci bi ci dess kon am mu ne alakum zakar wala unsa tilka idhan qismatun dhiza ke way seddel gu ñaawa ngini gu doyet gu jeng ngo bu boba yalla ni in hiyal yen yi nekkuñ illa asma'un lul ay tour yo xamne sam maytumu ha mum ngel len tuddé antum yen wa aba'ukum ak seeni bayyi ma anzala watiul allah bur yalla biha ci ay ci seen tour yoy concept yoy non min sultan ci ben lay amul ben lay bu ñew di deugural lool bu tukke ci yalla amul ku su rek di jëfël dafa wa wala qad amna a ma dalla la be sultan ilu ya la sama sama wala qad ja'um ti wala qad dig dig gi wallahi ginnani ja'a ja'a kum wala ja'ahum laqad ja'ahum min rabbih wa wala qad dig dig ja'ahum dikene len min rabbihum li tukke ci sen borom al huda njub njub la mom ñew la xolatu sorki yusuf ni mu jexale ay bob ne tudde wolam ne ma ta'buduna jamu wolen min dunihi te baf li geuna ci mbir yi ngeen di jamu yep ñoo geuna suufé yalla mais yu ñooñu ñep jamu wolen ci illa asma'un ludul ay tour yo xamne sa maytu mu ha yeena ko tudde antum yeen wa aba'ukum ak seen baaya ma anzala wa musuta wacci allah bu yalla bi ha ci yoy min sultan ci ay awlay xolal lim ci tek inil hukm in li am ba def moy amul lenen in amul lenen al hukm ma in fi mana ma la yor amul ben at illa lillah lurul yalla lurul bu yalla yalla rek mo am droit di teurul at wa moy amul kenen ko am droit teurul at ku dul yalla Allahu akbar kholal kon cela veut dire que démocratie amul droit teurul at laïcité amul droit teurul at droit de l'homme bon ci sen tiaxani parce que ñom li ñu wax droit de l'homme en fait bon lu ci ëpp du droit de l'homme wala bok en tout cas une partie la bo xamné la ca bax dal l'islam indi nako wa la ca bax l'islam indi nako kon ñom amul dara lu ñuy jang amul dara lu ñuy jangal ci lu bes amul ci lu ñu joyal nak amul wa exception amul ci règle bobu amul dara luñuy jangal ci ay affaire droit de l'homme wa ay droit de la femme droit de l'enfant li ci upp ay tiaxan la yo xamantene dañuy yak rek yak keri yak rewi rak yak pinci han motax lama tuba bo wax tuba bu da femme bi dako rombu amna lu ko wax tay tuba bi xamna mer rek ne depuis que gaay sen loi ñew fi han légi fami dañu bi waye bay di rek commencé saga kay ma ngi nan sama xol ñew yéro ko def eh bien parce que vous gueule quoi ne fot pour waaw deng mu tek ci ni xolal yent yalla yusuf alayhi salam ñu rek amara dafa diglé alla ta'buduna bu len jamu illa iyyahu ludul mom ki iyyaka na'budu la ta'amara Allah ta'budu illa iyyahu zalika li ad-din moy din al-qayyim bi jubbi walakin nawaya nak akthara an-nas li upp ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu fa kon li manam bay woné tamen ne jaamu yalla gi dawra nek la li nga xamantene manam kon yalla rek kep ku jaamu kenen mba lenen kon kenen mba lenen lulul yalla yow neklo ci yoon bi nga xamantene manam yoon bu jubbi la te bu boba day rocc teranga gogou day rocc teranga ci yow lolou motax nak nit ku mel nonu yello nak hey han kay ci ñu so yobbu ko bir safara waaw te bok na ci motax forme bobu bok na ci kon dañuy wax tamit benen mana njariñ ci lolu buñu jangé ci ayé bi bo xamanteni amana mana bu sewlo mais batay mën nañ ko ci jangé moy ki sax ki dem safara ak ki dem aljana ñu yello kay kenn ku ci nek sax fa ndax na'budu gi ki nga xamni dafa wax ne mom yalla yow rek lañu jaamu tay moy présent continu bi te feek ñu ngi exister yow rek lañu jaamu wala moy présent continu biñ doon wax mudari' bi kon kok mom yene moy lan moy fiq yalla ko fi bayyi muy dundu day dem aljana day jaamu yalla bu ko defee bu ko yalla yubbe aljana diko fay tamit jaamu gogou dakoy fay fiq la manam fiq mi ngi am yene bobu comme da doon am yene ni fiq ma ngi dundu dana jaamu yalla yalla dakoy fay go xamantene manam fay gu sax lay doon ndax parce que lan motax fay gogo du am fumu yam moy hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan est ce dañi manam moy duñu fay du nek fayu al ihsan rafetal gu nit ki di rafetal fi ci aduna ba xey joge fi illa al ihsan ludul aljana nak nga xamantene moy yiwu sax ga motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi reku al ci hadith bu ne sahih bukhari hal kitabu tafsir ci sourate yunus lil ladina ahsanu al husna wa ziyada al husna fofu mu fi reko lil ladina ñel na gaay nga xamne ahsanu ñi nga don rafetal ci kaw suuf moy al jazaa'ul ihsan al husna moy al janna lako fi reko wax ñi don rafetal la al janna rek wa ziyada ak ndolent ga te moy gis yalla xono wa taala deug kon manam sabro subhanahu wa taala bu xame ci xolu jaam yi mais ñoom kat dañu yene jaamu yalla ba abadan legi nak comme ko dunduk abadan mo amul yalla da len fi jigele ñu yeggale ko fele ci aljas aljara kon nak dañ fay nek abadan yalla fay len fay gu abadan motax yene mo yegg fi nga xamanteni jëf de yeggu fa yene mo yegg fi jëf ji yeggul alors que ki nga xamne dafa wedd yalla momit li nekkon yeneem ba bi mi de moy feek mi ngi dundu du jaamu yalla feek mi ngi dundu legi nak yene gi tamit yegg fa jëf ji yeggu ci ngay comprendre man day dindi leunt leunt bu mak moy ni ñen ñi di wax naan ana lan motax yalla mëna di jël nit diko yobbu safara abada té mom fi dundam gi dafa gatt tontu bi moy mom dafa amone yene ni fek mi ngi dundu day moy yalla yalla tamit fay ko yene goga biir safara abada wa deng kokuna kon ñu koy jange ci naabulu bi ci nun gog manam ci mudari'a bi wa a bok na ci li ni jange ci aya bi moy a kep ko xamantene jaamul yalla manam kep ko jaamu kenen kudul yalla defal nga lo xamne yelowul ci mom mo yelowul ci mom motax shirku bu nek bakar bu mag motax inna shirka la dhulmun azim bokale mom du bakar bu maga la ak innal ladina ta'buduna min dunillahi hafabu jahannam antum laha annakum wama ta'buduna min dunillahi hafabu jahannam antum laha wariduna law kanu alihatan illa allah ma waraduha la ha wa hum fiha khalidun lahum fiha zafirun wa lahum fiha وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الذين نك غاين غا خامني تعبدون يين لين دي جامو من دون أنتم بو أنتم يين wa ma ta'buduna ak ñi ngeen di jaamu min dunillahi te bokku ñu ak yalla te ñom ñepp gëna suufé yalla ñom ñepp hasabu jahannama ay matti jahannama lañuy doon antum la hawariduna yeena fay dugg law kanu alihatan bu fekkonté nak ñom ay jaamu yalla ay yalla lañu ñu ñuy wara jaam ma warduha deug deug kon duñu nekk di dugg safara motax kepp koy jaamu kenen ku dul yalla yang koy indi musiba yako indil problème parce que xam nga ñom defuñu dara gaay ñoo ñu doon jamm defuñu dara te pourtant yalla ne ñom dañuy dem safara ñoñ ak ñi leen doon jamm wa lahum dina la ñeel fi ha ci bir safara gogu zafirun moy yuh mala ki mbami waaw wa wahum te ñom fiha khalidun dañ fay biir ñom noy gu difficile lañu noy ñom fiha zafirul moy diñu xof noy fiha la yasma'una te fof duñ fa deg parce que tellement mbugal mi day safara bi non seulement day defale bruit bu len di lak ba ñoom duñu déggati mu melni dañ laati waaw amna ño xamne dañuy jaamu ay pourtant ño xamne ñoom dañoo dañ complètement ci lool parce que seen giir dundu dañ ni nañ jaamu yalla ñu joggé fi am ñeneen ñu leen di jaamu wala am ño xamne malaakai lañuy jaamu ak ñu melni yent yalla isa alayhi salatu wassalam mu joggi am ñuko def yalla ne yalla la comme chrétien yi la'natullah alayhim di wax ne tuumal yenentou bu tollu nonu ñu wax ne ya subhanallah allahu akbar la ilaha illallah liñu ñaaw liñu def ak ñaaw ñune yalla wala ñune doomu yalla subhanallah ak ñeneen ño xamanteni ay nit yu baax nañ ñu sel lañ comme li leen ci shidi di def rawafidi la'natullah alayhim taxaw ne a sayyidna ali radiyallahu anhu ni ne yalla la wa et cetera ak ño xamantene nit ñu sel dañ fe nek ba ci suñu senegal amna nit ñu sel nga gis ko nan len yalla la te ñom seen dundu giiru dundu moy da jangale ni yalla rek lañ wara jam te ci lool lañ xar seen tank tu yalla ne innal ladhina liverbu wor moy gaay nga xamne sabaqat ditna lahum ñeel leen al husna rafet jëf ju rafet ya nga xamantene ñoom wala wax al husna rafetuk yalla rafetal na seen biir ba nopi ulaiika ñoom day anha mubaduna dañ koy sori lol lol lol la yasma'una duñu deg sax hasisa ha riru safara la wahum te gis nga ñoon fi mashtahat anfusuhum ci lepp lo xamantene dafa neex sen bakkan khaliduna ca lañuy sax moy bir ajjar la yahzunuhum dulen tislo al faza'u lay ragal lo nit ñe al akbaru bu mag ba yowmal qiyamati wa tatalaqahum dana dajek ñom sax al malaikatu malaaka ya nan leen hada likat yawmukum moy seen bis allati bi nga xamantene kum tumtu aduna mom lañ leen don dik ñooñu mom bokkuñu ci ku dof dof lu ba fi naan diw yalla la diko ja yow yefir nga donte yaangi julle ko wor di aje mak yefir pire moy koku ki wax ne diw sangam yalla la amul menn nak luñ ko mëna degge amul interprétation wax ñooñu moy yi nga xamné amuñu interprétation képp ku ko wax yéfir té dérétam dagal na manam dañ ko wara ray nangu alal bi seyum tasna bu déwé amuñu droit jullé ko kèn amul droit ñaan ko té ñaanal ko té kèn duko sang kèn duko jullé kèn duko sul fiñu sul jullé dañu wara fas ci suñu xol ni ñooñu ay yéfer lañ niki non ak yu mel non manam ba paré koku day dem aljer da safara sax fa atana té dañ ko mbugal ci ba melam yenen ki yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam limi for for for manuko ram waxuma la kenen et cetera lolou yep nak ci dof doflu ak rangatiku ak di tasawuf tasawuflu te fek yow halak nga bu yag wa amna gis nga señ waxtar rabbela anhu ndeysat te ties musna am ben yaakaana wolou peut-être musna la ko netal moy kenn ci baye fall mo gennon aduna gaay ne nañ ko julle parce que baye fall tam lolo ko dal baye fall luko dal la nek baye fall liko dal moy da dafa jaamuul manam yalla parce que julli wul yalla moko jox atté inil hukmu illa lillah amara allah ta'budu illa iyyah dingi wax nañ sanki wax yent yalla yusuf alayhi salam alquran nek li war saxal manam bob war atté yalla rek ko am mom rek mo am droit ni dañuy julli neena nañ julli jurom faratal nako ci ñepp kep ku ko diful yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne al ahd alladhi baynana wa baynal shirk wal kufur as-salat li dox suñu digënté julli yéféri wa moy julli motax lolu mazhab bu deugër la ci bu fekkante nit ki dafa baye julli complètement rawati na mbolé boroxo xami d'accord nañ ci né képp ko xamantene né nga julli amna kumu wacc ma nga fas ko ci sa xol né amna ño xamné mom ñoñu mom julli wacc na leen ci walu sharia koku yéfir la koku amul boroxo xam boy gis mu wuti ci mbolé boroxo xami d'accord nañ ni képp ku japp né par exemple baye falé amnañ droit baña julli yéfir la képp ku japp né amnañu droit baña julli yéfir la kokum mom no yéfir la même boudé julli ku japp né parce que lool dafa nek yi nga xamné dañ koy xam ci diiné bi darura ci kokku manam nit mën ta nek julli té xamuko légi señ Moustapha ndaysan rendé la am ndaysan waji ñew baye fa ba dé ndaysan mok sëriñum ñu sëriñ mëni niñ ko jullé señ Moustapha né ko ah wow ko mo ñeen ñeenu bokkon ay mbir kay wëlé gi ñi ci na ñi kay té ko topoto ré ah dé mais lool mo gëna gaaya dem ci kenen seti jo koko ne dana ko julle suñu waxtan nako bu ko julle munako do ko julum ko boy koy julle di ci top waaji defene day fo dafa kabar rek top ci def waaw Ah, mon ko mi na taw bokkon ay mbir kay topoto ko ah mais man nang amé serigne bo xamné ma déwé bu mënu jullé wa deug yaa mo do mo ci wa yo di fonto rek yalla ni ala sam ñu ko ah parce que nak wa lool nak bokut ak wa lo en dehors parce que en fait nit ñi dañuy comprendre ñom tout temps so waxé wax yu mel non ñom dañ ñaan yu ci mom day di ñet wa mais li do wa wa motax amna ben way fi ben beus mohammed diop musnama wo telephone fi set yakarna 2004 ou 2005 la côté 2005 la inshallah wala 2005 2006 da mu woma telephone nema dafa am ci mbolo mum nekkon jek waji di wax nan ay julle ak yoy mom ay deuxième la munako bal mu seigne bi dama lay laaj li nga wax nga ne dafa melni degumako bu baax munako waaw dama ne ay julle ak ay deuxième munako dedet seigne bi julli mom lu fondamental la ci diine mu beug fa wax nan seigne bi neena na seigne ne seigne Touba ndaysan radhiyallahu mom la tuumal Allahu akbar tuumal ko ci wax yu mel non xam nga lum ko wax dane mu laaj ma nak maniko seigne Seigne Touba kay lim wax ci kudul julli dafa gëna graw lool parce que daf ma doon wax nak néma dama bëggoon vraiment ay argument yo xamné pour kudul julli la mané ko tazawudu sighar boko démé kessé waxuma la yeen tazawudu sighar ba wax yo wow rek bo té démé nga xol lan la wax ci kudul julli ki japp né du julli du farata moy comme liñu wax légui ni tamaman bi li légui niñu wax non mom lool la wax né kuko japp yéfer nga té dañ la wara ray ba paré duñu lo sour fini sour julit ni abadan ba paré dañ lay sour ma xalé ko ba kenn bu xam fiñ lay kenn duñu julé kenn du la sang dañ lay sour fi nga xamné